Wtorki o 23:00 zapraszamy na nową audycję Powtórek z rozrywki. Od poniedziałku do czwartku o 13:00 kwadrans powtórki z rozrywki, a w piątki godzina akademii, też rozrywki. I też o 13:00. Do usłyszenia, Artur Andrus. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, minęła 19:00. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Twierdzi, że jest niewinny, a kara długoletniego więzienia to dla niego wyrok śmierci. Były prezydent Zabrza usłyszał prawomocny wyrok. Rośnie napięcie między Moskwą a Kijowem na Morzu Czarnym. Z platform zajmowanych przez Rosjan ostrzelano ukraiński samolot wojskowy. Projekt jest już gotowy. Niemcy chcą zakładać specjalne bransoletki ludziom podejrzanym o planowanie ataków terrorystycznych. Sąd apelacyjny w Katowicach nie miał wątpliwości i wydał prawomocny wyrok za zabójstwo. Tego zabójstwa miał się dopuścić były prezydent Zabrza Jerzy G. W więzieniu ma spędzić 25 lat. Motywem zbrodni miały być pieniądze. 70-letni dziś Jerzy G. miał pożyczyć od znajomego ponad 200 tysięcy złotych. Z odsetkami miał oddać prawie 800. Do zbrodni doszło 9 lat temu. Byłemu prezydentowi pomagali trzej mężczyźni. To oni pobili i skrępowali ofiarę. Im sąd wymierzył od 8 do 15 lat więzienia. Łukasz Kołuża. Wszyscy oskarżeni pojawili się dziś na sali sądowej, nie chcieli jednak rozmawiać się z dziennikarzami. Sędzia Michał Marzec mówił, że już poprzedni wyrok wskazywał na winę byłego samorządowca. Tymi dowodami są przede wszystkim wyjaśnienia bezpośrednich uczestników zdarzeń. Bo przecież te zdarzenia to nie tylko samo zdarzenie w lesie, ale sam etap przygotowania, inicjowania i przygotowania całego zdarzenia. Obrończyni Jerzego G. Małgorzata Bednarska-Myczkowska nie wyklucza już kolejnych kroków. Oczywiście nie mogę powiedzieć na 100%, natomiast podejrzewam, że będziemy również tutaj w tej sprawie stosować te środki nadzwyczajne do oskarżenia, czyli wypłacić kasację. Według śledczych Jerzy G. w 2008 roku zabił Lecha F., ponieważ nie był w stanie zwrócić mu wynoszącego kilkaset tysięcy złotych długu. Jego ciało znaleziono w sierpniu 2008 roku w lesie niedaleko Będzina. Ofiara była skrępowana, miała liczne rany zadane kijem bejsbolowym. Wyrok jest prawomocny. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Znów zaostrza się konflikt między Ukrainą a Rosją. Od niedzieli trwały ciężkie walki koło miasta Awdijiwka na północ od Doniecka. Są ofiary po obu stronach. W bardzo trudnej sytuacji są cywile. A dziś po południu nadeszły informacje o ostrzelaniu ukraińskiego samolotu wojskowego na Morzu Czarnym. Jak twierdzi resort obrony Ukrainy, atak nastąpił z zajętych przez Rosjan platform wiertniczych. Samolot został zaatakowany nad ukraińskimi wodami terytorialnymi. Szczegóły w relacji naszego korespondenta Pawła Buszki. O zdarzeniu poinformował ukraiński minister obrony generał Stepan Połtorak. Według jego słów ukraiński wojskowy samolot AN-26 ostrzelano nad odeskim złożem gazowym. Platformy wiertnicze, z których padły strzały, wcześniej należały do Ukrainy. Obecnie zaś nielegalnie zajęła je Rosja. Samolot transportowy odbywał lot szkoleniowy. Zdołał powrócić do bazy. Na maszynie znaleziono ślad pocisku z broni strzeleckiej. Generał Stepan Połtorak poinformował również, że załoga samolotu widziała w rejonie odeskiego złoża gazowego rosyjską stację radiolokacyjną służącą do naprowadzania rakiet. Na Morzu Czarnym rozpoczęły się dziś manewry wojskowe Sea Shield 2017 z udziałem wojsk NATO i Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz informacje z Niemiec. Władze tego kraju chcą, żeby radykalni islamiści podejrzewani o gotowość do przeprowadzenia zamachu byli monitorowani przy pomocy elektronicznych bransoletek. Gotowe jest już projekt zmian w prawie, który to umożliwi, a te działania są reakcją na grudniowy zamach w Berlinie, w którym zginęło 12 osób. Minister spraw wewnętrznych Thomas de Maizière powiedział, że stosowanie nadzoru elektronicznego ułatwi kontrolę nad osobami uznanymi za stwarzające zagrożenie. W przeszłości zdarzało się, że groźne osoby znikały niezauważone. Dzięki bransoletkom takie rzeczy nie będą się już działy. Niemiecki minister dodał, że elektroniczne bransoletki nie są cudownym środkiem, który rozwiąże problem terroryzmu, ale są ważnym instrumentem ułatwiającym obserwację podejrzanych. Plany rządu krytycznie przyjęła opozycja, która twierdzi, że to symboliczne działanie, które wcale nie powstrzyma potencjalnych zamachowców. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To będzie filmowa podróż w czasie. Dzieła przedwojennej polskiej kinematografii wracają do kraju. Nieznane dotąd materiały filmowe zostały znalezione w Londynie. Dzięki nim uda się odtworzyć dwa obrazy Robert i Bertrand oraz Dzień Wielkiej Przygody. Materiały Instytut Sikorskiego w Wielkiej Brytanii przekazał już do Filmoteki Narodowej. Można powiedzieć, że te fragmenty wracają z emigracji. Anna Sienkiewicz-Rogowska, dyrektor Filmoteki Narodowej. Znajdujemy fragmenty, których nigdy w Polsce nie widzieliśmy. Są to filmy, które były wyświetlane głównie w Londynie jeszcze przed wojną. Wojciech Deluga, Londyński Instytut Sikorskiego. Wysyłane były do konsulatu i konsulat organizował takie pokazy. Robert Iberten to jest świetna komedia pomyłek w rewelacyjnej obsadzie, bo główne role tytułowe grają Eugeniusz Bodo i Adolf Dymsza. Michał Pieńkowski z Filmoteki. Dotychczas znany był jedynie nawet nie we fragmentach, a w strzępach. Tutaj odnalazł się bardzo duży fragment, bo około połowy tego filmu. Kiedy się nimi zajmiemy, zakonserwujemy, zeskanujemy i zrekonstruujemy cyfrowo, będziemy mogli pokazać widzom. O dawne polskie filmy pytał w Londynie Adam Dąbrowski. Kończymy serwis Trójki. Kolejny punktualnie o 20:00. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Adam Malecki. Wczoraj w Lidze Mistrzów Siatkarzy wygrała Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Dziś walczy PGS Krabełchatów. Bełchatowianie po porażkach z Krajową i Modną dzisiaj podejmują Wolej Lublianę. Skra ma wciąż szansę na awans do fazy pucharowej, ale trzeba zacząć wygrywać. Jak na razie jest dobrze. Pierwszy set zwycięski do 17, drugi też do 23. O 20:30 także w Lidze Mistrzów Asseco Resowie Rzeszów zagra we Włoszech Skucine Luba Civitanova. Siatkarze grają na całego, czy to w lidze, czy w europejskich pucharach. Piłkarze przemierzają się do powrotu do gry w Ekstraklasie po przerwie zimowej. Wrócą już w przyszłym tygodniu. W ramach przygotowań drużyny grają w meczach kontrolnych. W dzisiejszych sparingach Arka Gdynia pokonała 3-1 Rad Belgrad, czyli 10. drużynę Ligi Serbskiej. Krakowie zremisowała z Austriakami z SV Rit 0-0, a Termalnica Bruk-Betnieciecza wygrała 1-0 z Ludogorcem Razgrad, czyli drużyną, która reprezentowała w tym sezonie Bułgarię w Lidze Mistrzów. Do gry w Pucharze Davisa szykują się za to nasi tenisiści. W meczu pierwszej rundy grupy strefy euroafrykańskiej od piątku Polacy powalczą z Bośnią i Hercegowiną. O powrót do elity biało-czerwoni zagrają w składzie Kamil Majchrzak i Hubert Hurkacz. To singliści oraz para deblowa Marcin Matkowski i Łukasz Kubot. W piątek gry pojedyncze, w sobotę debel i w niedzielę kolejne dwa pojedynki singla. Zwycięzca tego meczu w kwietniu zagra z Holandią. W drużynie brak Jerzego Janowicza, który skupia się na grze w niższych rangą turniejach w celu poprawienia swojej sytuacji w światowym rankingu. Obecnie jest 273, a dzisiaj awansował do drugiej rundy Challengera w Camper we Francji. Pokonał Belka Yannicka Reutera 6-2 i 6-3 i już szykuje się do pojedynku z Francuzem Adrianem Mannarino. Mniejszymi rakietkami grają tenisiści stołowi. Oni przygotowują się do rozpoczynających się jutro młodzieżowych mistrzostw Europy w Rosji. Nastroje bojowe, a szanse na medale niemałe, mówi dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Stefan Dryż. Jadąc na takie zawody, zawsze jedzie się założeniem, że chce się wygrać medal i oby to się udało. Najbliżej tej strefy medalowej wydaje się dzisiaj Natalia Bajor, bo piąta przecież w rankingu singlowym, ale pamiętajmy, że ranking nie gra. No, Jakub Dyjaz nie było go w pierwszej 20 na Mistrzostwach Europy Seniorów, a jednak przywiózł medal. No i po cichu liczymy, że taką niespodziankę sprawi któryś także z naszych reprezentantów w Soczi. Mistrzostwa Europy potrwają do 5 lutego. Kolejny sport w Trójce dużo wcześniej, bo już za 2 godziny. Zapraszam. Mam dla pani w ofercie marznącą mrzawkę. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Liczyłam na to, że będzie gołoleć. No, gołoleć? No, być może z tego będzie, bo w nocy w centrum i na południu możliwe opady śniegu i marznąca mrzawka i być może gołoleć będzie. Ale gdzie? Przepraszam, bo tak się skupiłam na gołoledzi, że w centrum. W centrum i na południu, tak. Na zachodzie mglisto, a na północy ma być pogodnie tej nocy i zimno wszędzie. Temperatura od minus 2 stopni na Podkarpaciu do minus 5 na Dolnym Śląsku. Jutro pogodnie na wybrzeżu i na zachodzie i tylko tam, a poza tym więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu ze śniegiem albo śniegu. Nad morzem i w górach silniejszy wiatr. Temperatura jutro od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 4 we Wrocławiu. No, na razie wszystko, co możemy z prognozy wycisnąć. A ty jesteś nad morze i ty byś wszedł do morza o tej porze roku? Ja jestem z Bydgoszczy, no może to ładnie. No ale mieszkałeś tam długo. No, wszedłbyś czy nie wszedłbyś? O tej porze roku? Mhm. Wszedłbym, ale niechętnie. A ty byś weszła? Nie, no ja nie, ale za chwilę spotkamy się z człowiekiem, który wchodził. Tak? No. Trójka. Program Trzeci. To wszystko w audycji popołudniowej. Agnieszka Łukasiewicz, Roman Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kandrej. Dziękujemy i do usłyszenia. Za chwilę program alternatywny mrożący krew w żyłach. Słowo, tak. A wchodził zawodowo czy prywatnie? A to się okaże, bo to w sumie chyba się łączy. Jeżeli twoje życie zawodowe jest twoją pasją, to się łączy. Jeżeli robisz to, co lubisz, no tak, a woda zimna to nie. Program alternatywny. things were good, we fought. We bought the car and we're finishing the house. We find no, it's good for now. We making plans and the price wasn't high. It's alright with us. And it's alright with us. We're building houses, but our home is falling apart. But it's alright with us. Nasze dzisiejsze spotkanie oficjalnie w programie alternatywnym rozpoczęliśmy od utworu Buslawa, który to we własnej osobie jest w naszym studiu. Dobry wieczór. Witam serdecznie. No, mówisz dzisiaj tak, jakbyś chciał udawać Franka Sinatra. No, może bardziej Toma Waitsa chyba, tak mi się wydaje. Artysta bliski ci, tak? No, w każdym razie słyszalne problemy ze zdrowiem. Nie, no, znaczy chyba tak, w tym sensie, że no, wszyscy teraz chyba chorują. Mnie to dopadło po chyba 3 latach. Ale trzymajmy się tego utworu, który za nami, It's Alright. Bo jest wszystko dobrze. Oczywiście. No i się dzieje tak naprawdę. I trzymamy się muzyki, a także mamy dojść do tego wyzwania, o którym już trochę powiedziałam, czyli wchodzenia chyba do zimnego morza. Dawid Ogrodnik też jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Który przed chwilą mówił o tym, że czuje się tak dziwnie, nawet próbował machać ręką na realizatora. Takie ci jeszcze pozostały ruchy, jak rozumiem, po roli Tomasza Beksińskiego, tak? Przypomniało mi się, jak widziałem czerwoną lampkę. No. I postanowiłeś ją od razu zgasić. Ja powiedziałam o tym, że z kolei, kiedy Antenie Trójki przy okazji premiery filmu Ostatnia Rodzina powtarzano ostatnią audycję Tomasza Beksińskiego. No i ty ją zapowiedziałeś na antenie tym głosem, który nie był twoim głosem, tylko głosem Tomasza, twoim, połączenie to jakieś dziwne. No, że to był taki najdziwniejszy chyba w mojej historii słuchania radia moment, kiedy zatraca się to, co jest prawdą, to, co jest wspomnieniem. No ale myślę, że sztuka właśnie gdzieś w tych rejonach operuje, prawda? Ta cały czas szukanie prawdy i stwarzanie jej przez coś sztucznego, na tym to polega. Tak jest. It's all right. It's all right. Kto nas będzie dzisiaj wiodło? Bo trzymając się cały czas płyty Buslawa, rozmawiać będziemy także o pracy nad teledyskiem, którego premiera przed nami. Dosłownie ostatnie minuty dzielą nas od tego, aby poszedł w świat teledysk do utworu 1000. Wszystko jest gotowe? Zmontowane? No, zmontowane już było parę tygodni temu. Parę tygodni temu. Powiedzmy. Gdyby nie było zmontowane, to byśmy tego nie wypuszczali dzisiaj, więc wszystko jest dopięte. Dużo pracy tutaj włożył Dawid, to akurat trzeba powiedzieć. No to akurat Kielemoniuk Tomasz, który robił kolorystykę i Paweł Szkolik, autor zdjęć, i tutaj się przede wszystkim im trzeba ukłonić, i ja to czynię na wizji dzisiaj, bo zrobili kawał dobrej roboty i tyle, dzięki chłopaki. No w sumie dobra grupa ludzi się spotkała, która miała chyba fajne priorytety, to znaczy, żeby zrobić coś, co jest dobre. To bardzo łatwo mieć taki priorytet, tylko jak to zrobić, to jest jeszcze to pytanie. Wiesz, to trzeba mieć chyba zawsze wysokie wymagania w stosunku do siebie i mieć dużo pokory w stosunku do tego, co się robi, nie? Widzę, że tu jest taka sytuacja pomiędzy wami, że z Dawidem można byłoby tak pożartować, że są ta rozbieżność już się od razu ujawniła, że czy zmontowany teledysk, i Busław zaczyna tłumaczyć oczywiście, przecież gdyby nie był zmontowany, to nikt by nie wyznaczył daty premiery. Podczas, jak rozumiem, tak to jest, kiedy się przygotowuje filmy, kiedy się przygotowuje teledyski, także kiedy się pracuje nad płytami, prawda, że do samego końca właściwie trwają te przygotowania, bo nie jest to świat gigantycznych budżetów, kiedy można sobie pozwolić na wszystko i trzeba właśnie tą energią ludzi i zaangażowaniem w pomysł wiele rzeczy robić. To może powiedzmy od razu, na jakich instrumentach wygraliście w tej szkole muzycznej, w której się poznaliście? Energia, wracając jeszcze na chwilę do teledysku. Ale to znajdziemy. Energia była tutaj jakby kluczem tak naprawdę do wszystkiego i do pracy wszystkich ludzi. Bo tak jak mówisz, ten budżet jest zawsze za niski, a czasu jest zawsze za mało, więc można przy tym grzebać i grzebać, zwłaszcza jak się jest perfekcjonistą. I to zawsze boli. A graliśmy na klarnetach chyba wtedy. A Tomek już wtedy całkiem nieźle improwizował. Ja go trochę uczyłem klasyki. Nie, ale pamiętasz, my graliśmy te... Muszę wam powiedzieć, bo ja specjalnie czekałam na to wyznanie, bo nie mam ostatnio tak ukochanego instrumentu jak klarnet. Strasznie żałuję, że was nie poprosiłam o to, żeby... A może Michalina nie przyszła z klarnetem, prawda? Bo jeszcze jest z nami tutaj Michalina, która tak siedzi i pomaga troszeczkę Bartkowi. Michalina studiuje dziennikarstwo, ale generalnie też właśnie zalicza szkołę średnią na klarnecie. A moja ukochana płyta zeszłego roku to między innymi Wacław Zimpel i wszystkie jego czynione z klarnetem. Z Wacławem to pamiętam, że razem na warsztatach jazzowych gdzieś tam się mieliśmy też, także też te energie ciekawe, że po iluś latach się gdzieś tam łączą. I obaj zostawiliście klarnety za sobą. No, w sumie gdzieś on tam jest. Ja czasami używam w teatrze, czasami w domu. Znaczy, wiesz co, ten klarnet jest... On jest chyba gdzieś tam muzycznie, emocjonalnie, wydaje Tomek mi się. Tomek, chyba użyłeś klarnetu w tej płycie, jak ona się nazywa? Co teraz wyszła? Ta płyta się nazywa Busław, nie? Aha, Busław, tak. Nagrywałeś tam coś na klarnecie, tak, na tej płycie? Tak, nagrywałem, dokładnie. To właśnie teraz wejdziemy na tą płytę. To jest świetne podprowadzenie i tak właśnie powinno być. Zmierzamy do utworu 1000, ale on pojawi się mniej więcej w tym samym czasie, w którym w sieci pojawi się teledysk, premiera teledysku do utworu 1000. Reżyseria Dawid Ogrodnik, Busław oczywiście odpowiada za muzykę. To co, wybrałeś nagranie Running on High, jakieś szczególne wprowadzenie? Wiesz co, to jest ciekawe, bo na ten numer najbardziej zwracają ludzie uwagę na zachodzie, jak gdzieś jeżdżę po różnych showcase'ach, to mówią, że to jest najfajniejszy dla nich kawałek, więc pomyślałem, że może po prostu... Showcase'ach? Co to jest? To są festiwale showcase'owe takie, że na przykład jedziesz i jest tam bardzo dużo zespołów, tak jak u nas Spring Break. W takiej okrutnej formie, że mają 15-20 minut na zaprezentowanie, że jedzie na przykład 15 przedstawień, tak ci tłumaczę, żebyś zrozumiał, i gracie po 15 minut z przedstawienia. Tak jest. Dałoby się pokazać możliwości, prawda? Nie, tylko high-piki trzeba, zgromadzić. W tym momencie odczuwam swoją 30 dość wyraźnie. Dobrze, to słuchamy Running on High i za chwilę wracamy do rozmowy. Stars are shining bright, they seem so close to us. Our souls are trapped in mine. It won't be no long time. The glow of moon just makes things clear. We cannot lose, we've got to be near. We're made from dust, but we've got to be near. We're running on high. Na antenie Buslaw, ze swojej płyty zatytułowanej Buslaw, Running on High, to jest nagranie ukrywające się pod numerem 4. Tomek jest z nami w studiu, jest też Dawid Ogrodnik. Znacie się od dawna i teraz połączyła was praca na planie teledysku, o którym już troszeczkę zaczęliśmy mówić, a ja też zdradziłam, że zresztą to można było też w internecie podejrzeć. Pewne takie ekstremalne sytuacje zdarzyły się na planie tego teledysku, to znaczy Buslaw się musiał wykazać kondycją i zaangażowaniem. No a jak rozumiem, Dawid egzekwował, aby te wszystkie aktywności wyglądały tak, jak miały wyglądać. Od czego się zaczyna robota przy teledysku? Czy to jest tak jak przy filmie, że jest jakoś wszystko to poukładane i coś, co można nazwać akcją? Czy w przypadku takiego obrazu jak ten chodzi o pewne sceny, które będą odzwierciedlały nastroje niesione przez piosenkę? No to ja może ze swojej strony opowiem to troszkę. Dla mnie to była bardzo w ogóle ciekawa sytuacja, jak rozpocząć tą współpracę z Tomkiem nad teledyskiem, więc najpierw chciałem go lepiej poznać, bo jednak mieliśmy dosyć długą przerwę i poza sympatią jakąś taką ogólną niewiele o Tomku wiedziałem i oczywiście przesłuchałem płytę. Podobało ci się? Tak. Wiedziałem, ja miałem coś takiego, że poczułem bardzo, bardzo dużą jeszcze rezerwę w Tomku. To, że jest piekielnie zdolnym i wrażliwym gościem, no to już wiedziałem w szkole muzycznej, jak już Tomek improwizował, mi to nie bardzo wychodziło, to już wiedziałem, że Tomek w jazz pójdzie na pewno. Ale ciekawiło mnie już tak stricte od swojej zawodowej strony, interesowało mnie, co się kryje za tym tekstem, jakie sytuacje się kryją, gdzie on w tych sytuacjach był, co robił, co myślał i tak dalej. Więc powiedziałem mu prosto: Tomek, ja teraz nic nie wymyślę ci takiego, że napiszę scenariusz i tak dalej. No więc zrobiliśmy sobie taki brainstorm i na takiej ścianie w kuchni, po której można u mnie pisać, siedzieliśmy i rysowaliśmy różne sceny, różne sytuacje. Pisaliście na ścianie, ale siedzi się gdzie indziej. Jeszcze raz? No bo tak wyszło, jakbyście siedzieli też na ścianie, nie? Ale siedzi się pod ścianą, a na tak, ścianie pod ścianą, się pisze. Tak, tak, na ścianie się pisze, dokładnie. I potem sobie to, zrobiliśmy sobie zdjęcie tego, zmazywaliśmy i tak to trwało. No i z tego się urodził jakiś scenariusz, który był raczej taką, nazwę to, paletą emocjonalną. Nie jest on stricte połączony fabularnie i tej fabuły raczej nie należy się doszukiwać, ale jest zbiorem emocji, a właściwie w fabule odrealnionej. Nie wiem, czy Buzlaw się zmienił przez te wszystkie lata, ale wydaje się też być stworzony właśnie do tego typu ujęcia w teledysku, no bo jest nieprzenikniony. Jego zewnętrzna powłoka jest taka, że chcesz patrzeć i się dowiedzieć, co tam w środku... Dokładnie tak. Czy tam tutaj... w środku coś się pali właśnie? Dokładnie tak. I to niedopowiedzenie było kluczem, bo stwierdziłem, że jeżeli zrobimy coś, co będzie linearne, będzie obrazowało tekst jeden do jeden, to tak naprawdę znaczy razem spłaszczymy coś bardzo i dlatego mi interesowały te wszystkie sytuacje, które były z tym powiązane, żeby budować na tym niedopowiedzeniu i żeby to niedopowiedzenie było głównym bohaterem całego teledysku. Czy na planie Tomku ucierpiałeś bardzo? Czy przypadkiem, czy chociaż w przypadku wanny woda w niej była ciepła, zagrzana i można było się poczuć komfortowo? No dawaj, wyżyj się. Nie, znaczy, no, wiesz co, no, dawaj, no. To co, znaczy ja, wiesz, ja też nie bardzo myślałem o tym, czy mi się coś stanie, wiesz, czy nie wiem, będzie mi zimno, po prostu stwierdziłem, że jest jakieś zadanie do wykonania, trzeba coś zrobić, co ma być fajne i dobre. I ja się po prostu na to wszystko godzę w momencie, kiedy chcemy coś zrobić na 100%, nie? I okej, no to były jakieś takie rzeczy, które dla mnie były czasem trudne do przejścia. Nawet głupi krzyk w wannie, który robisz z otwartymi oczami. Wiesz, to jest dla niektórych zwykła rzecz, ale dla mnie bałem się, że się na przykład zakrztuszę. No ale fakt tego, że jakby kręciliśmy scenę nad morzem i ja wiedziałem, że ja muszę wbiec w to morze, to w pewnym momencie stwierdziłem, że okej, dobra, no ale no i co się stanie? No po prostu muszę wbiec. No będziesz zdrowszy, wiadomo, tyle, przecież od lat pokazują w telewizji przy okazji nowego morsów. Roku. Morcy wchodzą do wody i wszyscy mówią, że to jest dla zdrowia. Już. No tak, no. Więc to, co też ciekawe jest, to co mi jeden kolega powiedział po ostatnich nagraniach, jak było minus 15, to powiedział, że był zdziwiony moją determinacją. I ja się nad tym tak nie zastanawiałem, bo po prostu chciałem jak najlepiej wykonać zadanie, nie? I to, żeby to było jak najbardziej prawdziwe. Co jest też ciekawe, ja trochę nie byłem gotowy, znaczy nie wiedziałem, na co się decyduję na samym początku, dopiero w momencie, kiedy zaczynaliśmy to nagrywać. Kiedy, wiesz, gdzieś tam... Okazało się, że to naprawdę się dzieje, tak? Wiesz, to się dzieje. Są ludzie. I to musi być teraz i to musi być naprawdę. I w tym kontekście ja nabrałem olbrzymiego szacunku do tego, jaki, wiesz, jaki że Dawid zawód wykonuje, bo to jest duża taka, wiesz, to jest, nie wiem, czy można nazwać to defekacją emocjonalną, ale jest coś takiego, że to cię wypławia i musisz mieć chwilę odpoczynku, żeby móc nabrać nowych sił, więc jakby to było bardzo ciekawe doświadczenie. Ekshibicjonizm bardziej niż defekacja. No może ale tak, też ale musisz to... z odpowiedzialnością za to, musisz że... wyrzucić pewne rzeczy z siebie i nawet czasem nie wiesz, co w tobie do końca drzemie, nie? Więc to jest bardzo ciekawe i życzyłbym chyba każdemu może choćby dotknąć w jakimś małym procencie tego. No dobrze, ponieważ nadszedł ten czas, w którym będzie można obejrzeć teledysk, to za chwilę zrobimy równocześnie taką sytuację. Spróbujemy tak zrobić, że piosenka 1000 po zapowiedzi Buzlawa zacznie się na naszej antenie i wtedy też w sieci opublikowany zostanie ten obraz i będzie go można oglądać. Tylko mam jeszcze takie pytanie techniczne, jeżeli możecie zdradzić. Jest tam jeden taki imponujący kadr, kiedy kamera z bardzo dużej wysokości obserwuje naszego bohatera, czy też podmiot tej opowieści. To co się wznosiło tak wysoko? Dron? Dron. Dron, ale z komórką czy z małą kamerą? Nie. My używaliśmy sokoła wędrownego do tego użyliśmy. One bardzo wysoko latają, tylko... Trzymają pion. Tylko Dawid mógł, bo Dawid przeszedł szkolenia specjalnie. Mowę ptaków, to wiadomo. I on jakby nim kierował i właśnie on tak... Krzyczałem, prostu... sokół, wyżej! No, i sokół do góry i roluj. I robił takie tak, dokładnie. Na no drona dobrze. Nas nie było stać niestety, więc... A wiesz, ile się trenuje sokoła? To trzeba takiego ptaka od małego wychować sobie, przyzwyczaić i długo z nim rozmawiać, spędzać czas. Ale to zupełnie inna historia. To teraz zapowiadaj szybciutko, bo się nie zmieścimy. Jest dokładnie 19:30. Super. No więc w tym momencie następuje premiera teledysku do piosenki 1000. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Przecinam wstęgę. Dzięki bardzo, Dawid Ogrodnik. Dzięki bardzo, Paweł Szkolik i Tomasz Kielmoniuk i wszyscy, którzy byli zaangażowani w to. Tysiąc dni już walczę z twoim złem. Twoje strachy trawią stopy me. Nie wiem ja, czy obronię nas. Tysiącki kilometrów twoją stronę mam. Oczy chłodno patrzą, jestem sam. Nie wiem, czy dobiegnę lat i tysiąc kilometrów walk i tysiąc myśli, tysiąc słów, tak mało mnie i ciebie tu. Tysiąc dni i tysiąc lat i tysiąc kilometrów walk i tysiąc myśli, tysiąc słów, tak mało mnie i ciebie tu. Niech słońca blask pani ląd, suszy morze wokół, gonię cię, twój zapal znam, biegnę milion kroków, niech słońca blask. nagranie 1000 Buslava z teledyskiem, nad którym panowie pracowali, w reżyserii Dawida Ogrodnika. To teraz napisy końcowe. Jeżeli chcemy zaprosić jeszcze przecież w jedno miejsce, prawda? Bo dzisiaj możemy zaprosić na spotkanie z teledyskiem i z wami. Tak, dokładnie. Spotykamy się dzisiaj o godzinie 20:30, czyli zaraz. Na ulicy Łowickiej 56 przez 3. Bardzo fajna przestrzeń w Arte u Romy Gąsiorowskiej, także będzie bardzo miło i przyjemnie. Będzie trochę losu, będziemy sobie rozmawiać o tym, jak to było. I tak, zapraszamy, ale jak nie ma was na liście, to nie wejdziecie. Tak, naprawdę? Nie, ja nie wiem, żartuję. Nie, no zapraszamy, zaproszenie jest zapraszamy, otwarte. Zapraszamy, jest otwarte. Jest dla tych, którzy są w Warszawie, ale oczywiście dla wszystkich teledysk w sieci. No to co? Dawid, będziesz reżyserował dalej? Zostaniesz teraz potentatem na rynku teledysków na nie, polskiej tak, scenie? Tak, na pewno nie. To było akurat związane, że Tomek trafił w dobrym czasie, kiedy miałem przerwę od zawodu. Zrobiłem sobie 6 miesięcy wolnego i Tomek akurat w tym czasie się pojawił. A ten rok, że tak powiem, mam już zamknięty, że tak powiem, w kalendarzu i na pewno w tym roku już nic nie zrobię. Będę dalej uprawiał swój zawód, ale jak będę miał wolną chwilę i coś będzie bardzo fajnego z bardzo fajną ekipą, tak jak tutaj, to bardzo chętnie się takiego wyzwania podejmę. To zawsze jest interesujące pod wieloma względami. A Tomek, u ciebie? Jak wygląda sytuacja? Jakie są twoje kolejne kroki? Wiesz co, no nowe piosenki, no chyba. Także tak. No jestem ciekawy, jak w ogóle zostanie to przyjęte. Jestem, bo do końca jakby sam teledysk i postać, którą gram, trochę odbiega od tego, jak jestem teoretycznie w rzeczywistości, więc jestem ciekaw, jaki będzie odbiór bardzo. A teraz nowe rzeczy, no. Jakieś festiwale na pewno teraz będziemy jeździć, parę koncertów, także jest, no, pracowo, tylko muszę się dokurować. To się kuruj. Zapraszamy do interakcji zatem, bo była ewidentna zachęta, aby dzielić się uwagami, wrażeniami po obejrzeniu teledysku. A ty jeszcze, Dawid, coś potrafiłbyś zarapować? Zarapować? No, o. A z kim ja rozmawiam? Czy myślisz, że ja tylko zawsze myślę Tomasz Beksiński? Nie, no nie, ja nie, absolutnie. Pamiętam stare, dobre czasy, nic a, już, tak? A, pamiętasz, nie, to no możemy pewnie zajarać. Aha, to nie możemy tego zrobić na ten. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dzięki bardzo. Dzięki Buslav bardzo. I Dawid Ogrodnik byli naszymi gośćmi. My little troll. To zespół Midwave, a zatem wyprawa do Stanów Zjednoczonych, do Chicago. Nowa płyta tego zespołu, do której będziemy wracać. Może nawet już jutro po godzinie 19, ale teraz chciałam po tym takiej przewadze męskiego pierwiastka wprowadzić na scenę i na antenę dziewczęta. Zwłaszcza, że jest świetna okazja. Koncertowa płyta kultowego dla wielu zespołów, który nazywa się Sleater-Kinney. Amerykański zespół Sleater-Kinney, dziewczęca grupa założona w Olympii w Waszyngtonie. Wróciły po 10 latach w 2015 roku, wydając płytę zatytułowaną No Cities to Love. No to jeszcze jedno nagranie, właśnie to tytułowe z ostatniego albumu Na żywo. We'll be right back. zespół Slater Kinney, trzy dziewczyny od 1994 roku działająca grupa. Nagranie No Cities to Love z płyty, którą wydały w roku 2015, a te nagrania oczywiście w wersji koncertowej. To jest historia pisana od wielu lat, a teraz polski zespół, dwie dziewczyny, które swoją historię piszą od całkiem niedawna w kontekście tych 20 kilku Slater Kinney. Ten zespół nazywa się Dog Whistle. Czekamy na płytę, czekamy na spotkanie z dziewczynami. Tymczasem już jest Agnieszka Obszańska. Pierwsza połowa XX wieku. Teren. Kultura. Rewolucyjny ferment, nowe nurty, prądy, zerwanie z dotychczasowymi zasadami i doktrynami. Modernizm, taniec i sztuka. Między innymi takie wątki odnajdziemy na wystawie Poruszone ciała, choreografię nowoczesności, którą możemy oglądać w MS1 w Łodzi. W roli głównej pionierki tańca modernistycznego, ale punktem wyjścia była twórczość Katarzyny Kobro. Co ciekawe, rzeźbiarska, ale i teoretyczna. Napisała ona wiele tekstów, które ciągle pozostają zagadką interpretacyjną. Takim wątkiem ogromnie ważnym dla niej był ruch, który traktowała w sposób dość abstrakcyjny, utopijny, na poziomie też pewnej harmonii działań społecznych. Włączała w tą teorię również emocje, bo pisała o emocjach planowości, co jest w ogóle jakimś bardzo zagadkowym pojęciem. Jak wiemy, doskonale nie tylko rzeźbiła kompozycje przestrzenne, które były taką najważniejszą pracą i najważniejszym takim dociekaniem też teoretycznym, ale również akty, które, jak sama pisała, traktowała jako sztukę wypoczynkową, pisała wręcz, że rzeźbie z natury, tak jak się idzie do kina. Mówi Katarzyna Słoboda, kuratorka. Traktowała je jako innego rodzaju sztukę, ale jednak ciągle sztukę, którą warto pokazywać, warto wystawiać w kontekście właśnie muzeum, tego konkretnego muzeum, Muzeum Sztuki w Łodzi. I próbowałam znaleźć jakieś połączenie pomiędzy tym ruchem, który projektowała w swoich tekstach i w swoich rzeźbach, i odpowiedzi poszukiwałam w praktykach tanecznych, w praktykach choreograficznych, w eksperymentach ruchowych, bo głównie artystki i artyści końca XIX, początku XX wieku zadawali sobie podobne pytania, co Katarzyna Kobro, tylko odpowiadali za pomocą właśnie pracy z ciałem, i tutaj odpowiedzi wydawały mi się dość kluczowe. I tak doświadczenie nowoczesności na początku XX wieku dotyka prawie wszystkich sfer i wymiarów życia. A co wtedy robią tancerki? Począwszy od pionierki tańca modern Izadory Duncan, następowało wyzwalanie ciała kobiety, już szczególnie kobiety, bo praktykowały one ze swoim własnym ciałem przede wszystkim, więc nie było tego podziału na rolę choreografa, który rozpisuje choreografię na papierze, i tancerza, tancerki, który posłusznie, biernie wykonuje tę choreografię, ale właśnie tym narzędziem pracy i twórcą było jedno ciało, jedno i to samo ciało. Szczególnie ciekawie widać to na przykładzie Louis Fuller, równie ważnej postaci w historii tańca, która na filmach zarejestrowanych między innymi przez braci Lumière widać pewną ulotność materii, z którą pracowała, natomiast wiemy doskonale, że była to dosyć duża i skomplikowana praca inżynieryjna. Po prostu była cała struktura, która utrzymywała ten lekki i swobodny ruch, więc starałam się też na wystawie pokazać struktury, logikę, matematykę, która stoi za tą ekspresją. To był wyraz ekspresji pewnych często symboli, jak jeszcze w przypadku Marty Graham czy Mary Wigman, a w późniejszych pokoleniach artystki takie jak Veras Coronel, Akarowa czy Janina Chensi pracowały z bardziej abstrakcyjnymi pojęciami już dotyczącymi grawitacji. To już była praca z geometrią ciała, z mechaniką ciała. Podobnie pracował Laban, który stworzył cały kosmos właściwie teoretyczno-praktyczny, i trudno by tutaj wymienić jakby wszystkie aspekty jego pracy, ale łączył on też tą fascynację duchowością z fascynacją matematyką. Poruszone ciała, choreografie nowoczesności w MS1 w Łodzi. Wystawa trwa do 12 lutego. Na zakończenie godziny mam nagranie pod takim, no, kontrowersyjnie radosnym tytułem Ballad of the Dying Man, ale to kolejny utwór z nadchodzącej nowiutkiej płyty artysty, który ukrywa się pod pseudonimem Father John Misty. Naturally the dying man wonders to himself. His commentary been more lucid than anybody else. Had he successfully beaten back the rising tide of idiots, dilettantes, and fools on his watch while he was alive? Lord, just a little more. Dying man, once I'm in the box, just think of all the overrated hacks running amok, and all of the pretentious, ignorant voices that will go unchecked, the homophobes, hipsters, and 1%, the false feminists he'd managed to detect. Them once he's left. Oh, in no time at all, this'll be the dearest.